इन्होंने अल्लाह के बजाय अपने अहबार यानी यहूदी उलमा और राहिबों यानी ईसाई दरवेशों को खुदा बना लिया है और मसीह इब्ने मरियम को भी, हालांकि उनको एक खुदा के सिवा किसी की इबादत करने का हुक्म नहीं दिया गया था। उसके सिवा कोई खुदा नहीं। वो उनकी मुशरिकाना बातों से बिल्कुल पाक है।